D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier o niskim bezrobociu i dobrych wskaźnikach ekonomicznych mimo pandemii. Polska ma jedną z najpłytszych recesji. Warmia i Mazury oraz Pomorze z najwyższym wskaźnikiem zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W serwisie też wyniki raportu, z którego wynika, że kobiety jeżdżą ostrożniej i bezpieczniej od mężczyzn. W Polsce udało się obronić miejsca pracy i teraz mamy najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym podczas wizyty w firmie Chemet w Tarnowskich Górach. Z raportu Eurostatu wynika, że mimo pandemii Polska ma dobre wskaźniki ekonomiczne, dodał premier. Polska ma jedną z najpłytszych recesji na poziomie 2,7%. Ostatnie dane GUS-u. Tymczasem państwa, z którymi konkurujemy, podobnej wielkości, większe od nas, jak Hiszpania, Francja, Włochy, to spadek PKB o blisko 10%, a w Hiszpanii nawet powyżej 10%. Według prognoz NBP w tym roku nasz PKB wzrośnie o 4,1%, w przyszłym o 5,4%. Poniedziałkowe dane dotyczące pandemii to 6170 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 32 osoby, wyzdrowiało ponad 11 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że najwyższy wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców utrzymuje się na Warmii i Mazurach. Tam już skala zakażeń dobowych to jest 60 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Kolejne województwo pomorskie, czyli to są dwa województwa objęte w tej chwili większymi obostrzeniami. Ten wskaźnik kształtuje się na poziomie ponad 47 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Dalej w kolejności mamy dwa województwa o podobnym wskaźniku, czyli województwo mazowieckie i województwo lubuskie. Tutaj poziom zakażeń to jest 43 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. Na Warmii i Mazurach 38% wykonywanych badań daje pozytywny wynik. Średnio w całej Polsce co czwarty wykonywany test ma pozytywny wynik. Za zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa podziękował strażakom prezydent Andrzej Duda. Spotkał się z przedstawicielami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy od samego początku pandemii są zaangażowani w niesienie pomocy, czy to poprzez udział w pełnieniu służby choćby na granicach, poprzez akcję budowania tymczasowych izb przyjęć przy szpitalach, poprzez udział strażaków będących zarazem ratownikami medycznymi w wykonywaniu różnego rodzaju zadań, jak i teraz, kiedy Straż Pożarna transportuje osoby do szczepienia. Tylko w tym tygodniu do punktów szczepień strażacy dowieźli ponad 1300 osób. Ciężka sytuacja covidowa w Czechach. Tamtejszy minister zdrowia ocenił, że ten tydzień będzie krytyczny, jeśli chodzi o szpitale. Przewiduje jednocześnie spadek krzywej zachorowań w najbliższych dniach. Dane dotyczące nowych zachorowań w Czechach wskazują, że zaostrzone przed tygodniem restrykcje sanitarne przynoszą spodziewany efekt. W niedzielę, kiedy wykonuje się mniej testów, przybyło niespełna 4000 infekcji koronawirusem, o około 600 mniej niż przed tygodniem. Przyrost infekcji jest mniejszy. Bez tych restrykcji tempo wzrostu zakażeń byłoby szybsze. Krzywa zachorowań wypłaszcza się, a w połowie tygodnia może zacząć opadać, powiedział minister zdrowia Jan Blatny. Szef resortu zdrowia przewiduje, że w tym tygodniu liczba pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej wzrośnie do 2000. Aktualnie to około 1700 osób ze wszystkich 8000 hospitalizowanych. Największy problem w szpitalach stanowi brak personelu medycznego. Czeski rząd zdecydował, że od dziś do pracy w szpitalach mogą być powoływani studenci medycyny i uczniowie szkół medycznych najwyższych roczników. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Kobiety jeżdżą ostrożniej i bezpieczniej od mężczyzn. Takie są wyniki raportu, który Instytut Transportu Samochodowego przygotował z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Autorzy opracowania wskazują, że kobiety kierowcy prowadzą rozważniej, jeżdżą trochę wolniej i przez to w mniejszym stopniu powodują wypadki. Jak mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński, wynika to z jednej rzeczy. Mężczyźni nie kierują gorzej od kobiet, tylko znacznie szybciej, a to z kolei potęguje

Islandzkie Kaleo, tam w Islandii zima trzyma. 12 minut po godzinie 13. Akademia Rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała, to tak oryginalnie się przywitam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 5 razy. No to chyba musi być dobry, co? Musi być. Zaczynamy. Dzień Kobiet chyba na dobre zakorzenił się w nadwiślańskim kalendarzu obrzędowym. 8 marca Polka dostaje kwiatka bez względu na to, czy jest dla Polaka poetyckim natchnieniem, czy też efektownym dodatkiem bankietowym lub standardową, podającą po robocie obiad moją starą. To dzień zawieszenia broni, albowiem pomiędzy samicami i samcami gatunku toczy się ciągła wojna z nagminną, co prawda, i ewidentną kolaboracją. Oficjalny antagonizm trwa od lat, nie przebierając ani w środkach, ani w słowach i zatrudniając w resortach propagandy najwybitniejsze pióra. Sięgnijmy do czasów pionierskich poczynań sufrażystek i rodzącego się feminizmu. Już niejaki Ochocki w lalce Prusa nie omieszkał westchnąć. Ach, jakiż okrutny gatunek zwierząt te baby! Do czego jeden z rejmontowskich chłopów dorzucił, że kobieta to ni pomyślenia nie ma, ni niczego nie wymiarkuje sama i no żyje se jako ten cień padający od człowieka. Musiał dobrze rozumieć się z tym gospodarzem, który stwierdził, że już mu z dawna obmierzło to babie na się niezdawna. To jeno krzyczy, wrzeszczy i lata jako te sroki na płocie. My słowo, a ona 20 kij grochowinami trzęsie. My mamy rozum, a baba ino ozorem zamiata. Powiadają, że Pan Jezus dał kobiecie ino pół duszy, a drugą połówkę diabeł miał narządzić. Cytowany na sugestie, że są pono i mądre, odparł, że i białe wrony ponoszą, ino że nikto ich nie widział. Podkreślona została też podłość wroga. Jak kobiety zabierają się do porządków, to chłopom trza komornego szukać choćby w karczmie, by przy pieczeniu nie zwaliły na nich zakalca. Tyle mężczyźni. Ale i druga strona wybrednością w słowach nie grzeszy, żeby przytoczyć tylko fragment Granicy Zofii Naukowskiej. Mężczyźni? Jakiś niższy gatunek ludzi, rodzaj zwierząt, które należy opanowywać, ujarzmiać, tresować. Poświęca się temu całe życie, całą inteligencję na próżno. Tym ostrym stwierdzeniom towarzyszą atoli świadectwa wspomnianej kolaboracji i obłudy konfliktu. Weźmy na przykład taką rejmontowską Jagustynkę. Nie wypraj się, co mi już lipce obmierzły bez chłopów. Choć to są juchy, łajdusy, świędlerze i zabijaki, to niech się pojawi choćby i najgorszy, to zarno z nim raźniej i weselej na świecie. Która co innego powie, zełże jak pies. A propos psów, niech głos zabierze Antek. Kobieta niektóra jest jako ten pies zwleczony. Pójdzie za każdym, kto i na przynęci, albo i kijem postraszy. Zjawisko jednakże zachodzi w obie strony. Psiach mać sobacza z babami. Niektóra chuchro taki, co kiedy dmuchnąć, nakryłaby się nogami, a często i największego mocarza wodzi, kiedy to ciele na postroneczku. Mocy pozbawi, rozumu pozbawi i jeszcze na pośmiewisko świata poda diable nasienie ścierwo... Pfu. Wojna trwa. Propaganda szuka nowych agitatorów. Z jednej strony Bridget Jones, z drugiej Harry Potter. Niełatwo skłonić strony do pokojowych obrad, przynajmniej tych oficjalnych. Zatem zamiast marnotrawić w tym celu siły, lepiej, a stwierdzenie to samczo subiektywne, przychylić się do słów Antka, który krzyknął na widok Jagny. Jezu, i w pysk wziąć od takiej niewstyd, bele się jeno dostać do miodu. Łukasz Błąd, Dzień Kobiet. Dzisiaj świętujemy Dzień Kobiet. Panie redaktorze, złożyłbym panu życzenia, ale byłoby to niegrzeczne. Nie, czemu? Dlaczego niegrzeczne? A w sumie wszystkiego najlepszego. Dziękuję, moja wewnętrzna kobieta dziękuję. Bardzo proszę. No muszę przyznać, że skecz Łukasza Błonda dosyć mocny, ale to wszystko przecież są cytaty. Cytaty, które są... Ale cytaty skądś się biorą, prawda? Literatura też się bierze z życia. Mhm. Wydaje mi się, że ta wojna płci trwa, chociaż robimy wszystko, aby nie trwała. Tak, tak. No, nie, no to jest zupełnie niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebne. Aczkolwiek rzeczywiście konstatacja jest taka, że gatunek ludzki zalicza się do królestwa zwierząt. Ssaków naczelnych? Owszem, dlatego że no, ani do bakterii, ani grzybów, ani roślin, więc do zwierząt. No są teorie, że jesteśmy wyjątkowi. Były teorie, że Lenin był grzybem. No i teraz chyba już jest. Bardzo możliwe, ba, być może jest grzybem wielowymiarowym, ale my znowu schodzimy troszeczkę z tematu. Trzeba jakoś rzeczywiście przerobić w sobie ten program, który jest czasem po prostu włożony w lekturach. Myślę, że ten szowinizm bierze się z wychowania. Szowinizm dwustronny, obustronny, oczywiście, prawda? Tak. No właśnie, może więcej zrozumienia, może po prostu... o, ja wiem, ja mam taką inicjatywę na Dzień Kobiet, żeby mężczyźni postawili się w roli kobiet, a kobiety w roli mężczyzn, tak na chwilę po prostu. Bardzo proszę. I co teraz? Cisną mnie szpilki. Bardzo dobrze, no to już coś, od czegoś już możemy coś wiemy, tak, już coś wiemy. Od roli kobiet. No w każdym razie jesteśmy zwierzętami, jak mówi pan redaktor. Ja uważam, że nie jesteśmy. No, to ciekawa teoria. Chociaż orbitujemy gdzieś blisko miłych ssaków. Ciekawa teoria, muszę przyznać, to jest pewna jakaś alternatywna nauka. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie piosenki. Twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calować dłoń, madam, całować usta twe. To nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On patrzy na mnie tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. całuję twoją dłoń na dam, jądrze to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calować dłoń, madam, calować usta twe. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie pod medyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W lóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kolysze refren ten. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calować skroń, madam, calować usta twe. Całuję twoją dłoń, madam. I to jest piosenka, piękna piosenka. Bardzo dziękuję. Dziękuję, ja również dziękuję, bo akurat pan mnie pocałował, to było trochę niehigieniczne, zwłaszcza w czasach tych, ale do, dobrze, trzeba, przez maseczkę, tak? Trzeba stawiać na odwagę, w kontaktach międzyludzkich po prostu, na ciepło, na przytulenie. No nie wiem, czy teraz to jest najlepszy pomysł. O właśnie. A dziękuję. Ale właśnie. A dystans społeczny 2 metrów? Tak, tak. Przytulmy się wirtualnie. Ale właśnie, właśnie. Redaktor właśnie poczuł, co może poczuć ktoś na przykład dosyć przymusowo całowany w dłoń. No może madam nie chciałaby być całowana w dłoń przez każdego po prostu, nie wiem, przechodnia, pasażera autobusu. Zdecydowanie. Przecież to, że się przysiada podrywacz do siedzącej samotnie kobiety na ławce, no to często jest stresujące dla tej dziewczyny, bo nie życzy sobie w tym momencie jakiegoś śniącego się uśmiechniętego gacha. Dokładnie tak i myślę, że właśnie to całowanie, no słyszymy dobrze, co się za tym całowaniem może kryć, jakie myśli, jak wszystko. Jeżeli wszystko gra, no i znowu tutaj to jest taka pętla, jeżeli wszystko gra i obie strony chcą, no to super, no ale, ale rzeczywiście, jak ja miałbym sobie wyobrazić, że... Ktoś pana całuje po łapach, paskudne, mówiąc szczerze. Tak. Tak, dlatego tak. Kobiety kiedyś nosiły rękawiczki, kiedy to całowanie było bardziej rozpowszechnione, żeby nie ścierać wilgotnych śladów z dłoni. Każdego dnia dowiaduję się od redaktora czegoś nowego. No zgłębiam tę historię, zgłębiam i też się dowiaduję. Dobrze tu być. Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem uskorzona elegancko. No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Dzień dobry pani, jestem Jolka. Bardzo przepraszam, czy zastałam Mariolkę? Jestem jej koleżanką. Co ty się, Jolka, wygłupiasz? Co ty wygadujesz? Przecież to ja. To ty? Myślałam, że to twoja mama przyszła cię odwiedzić. Miła jesteś. To ja. Twarz masz taką poraną zmarszczkami. To nie żadne zmarszczki, durnoto. Tylko maseczka kosmetyczna z jogurtu. Nałożyłam sobie maseczkę, rozumiesz? Teraz tak. Jak na ciebie, to i tak szybko pojęłaś. Podaj mi rękę, chcę usiąść. O matko, stało ci się coś z oczami? Nic mi się nie stało z oczami, tylko nie mogę ich otwierać, bo na nich też mam maseczkę. Z jogurtu? Nie, z herbaty. Ja kiedyś widziałam taki film, na którym jednej pani ptaki wydziobały oczy. To ona właśnie wyglądała tak jak ty. To był film Hitchcocka pod tytułem Ptaki. Ja przyrodniczych nie oglądam. To nie był przyrodnicz, ale mniejsza z tym. I tak nie zrozumiesz. Widziałaś się w lustrze? Jak mogłam widzieć się w lustrze, skoro nie mogę otwierać oczu? Faktycznie. Ależ ty, Jolka, durna jesteś. Brzuch ci jakoś wywaliło? Jesteś w ciąży? Na brzuchu mam założony kompres z wywaru z czarnych jagód, z soczewicy i z rumianku. A po co to? Bardzo ujędrnia skórę brzucha i likwiduje celulitis. Popraw mi ten węzeł na plecach, bo kompres się trochę poluzował. Ten? Nie, ten wyżej. Teraz dobrze? Może być. W pierwszej chwili myślałam, że chodzi ci o ten popielaty plecak. Wybierasz się w góry? To nie jest plecak, tylko okład z utłuczonych ziaren dyni i słonecznika. A po co? Doskonale odżywia skórę pleców, plecy stają się gładkie i aksamitne. Ale po co? Po to, że jak potem wkładasz sukienkę z głębokim wycięciem z tyłu, to wyglądasz powabnie i kusząco, a faceci to lubią. Ucz się, Jolka, ucz. Starość jest straszna. Jaka starość? Jaka starość? Kobieta musi o siebie dbać, żeby podobać się mężczyznom. Ja tam się podobam. No, to ci się tylko tak wydaje. Przepraszam cię, Mariolka, czy ty masz może coś z żołądkiem? Z żołądkiem? Co ci przyszło do głowy? Doskonale się czuję. Pytam, bo wyglądasz, jakbyś puściła pawia po zupie jarzynowej. Od głupota. Na dekolcie mam maseczkę z marchewki, ogórka i groszku. To świetnie robi na dekolt i piersi. A, to pewnie wszystko dla tego Marka, co go poznałaś tydzień temu. A, żebyś wiedziała, że dla niego. Fajny facet, co? Bardzo. Czuję, że z tego może być coś poważnego. Mariolka, ja ci zapomniałam powiedzieć coś bardzo ważnego. Mianowicie? Marek przyszedł tu razem ze mną. Co? Oszalałaś? Zwariowałaś? Gdzie on jest? Właśnie nie wiem. Chyba uciekł. To był sketch Jerzego Skoczylasa. Przepraszam, jeśli wszedłem w słowo. Ale o co chodzi? O maseczkach kosmetycznych. Bardzo proszę. Tak, ale to straszliwe szpile. No jak tak można po prostu z każdym zdaniem wbijać koleżance szpile jeszcze głębiej i głębiej ją dokręcać? Nie chcę mówić, że to może być taka natura. Ale to jest dzisiaj Dzień Kobiet, dzisiaj jesteśmy. Nie, to jest tak, jesteśmy żadna natura, no po prostu zdarzyło się. Zdarzyło się, pewnie nie panowała nad językiem. Tak jak pogoda. No, czasem mamy słoneczną, czasem pochmurną, no to tutaj po prostu... Było pochmurnie, tak, i padało. Tak, ale ja zastanawiam się również nad tymi maseczkami z różnych warzyw. Najlepsza jest chirurgiczna teraz. Właśnie, bo ukrywa wiele mankamentów. No i jest najzdrowsza tak naprawdę, jeśli chodzi o maseczki. Pod warunkiem, że nie biegniemy gdzieś, bo tutaj rzeczywiście zawór tlenu... Ale przy warzywnej też bym odradzał bieganie, gdyż do tchawicy może się dostać na przykład kawałek marchewki. Ale gdyby one tak wszystkie działały, te maseczki... No działają na tyle pięknych kobiet. No w zasadzie i tak. I mężczyzn, no to też nie ma. Tak, tak. To ja w takim razie już nie drążę tego tematu. Maseczki oczywiście działają i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jakieś nietypowe zabiegi upiększające pan redaktor stosuje? Bo powiem, że wygląda pan dzisiaj naprawdę olśniewająco. Jak na starego człowieka. Tak, spojrzał pan redaktor z podełba tak zwanego, z nieufnością. Ja tutaj zawsze, ja nauczony przez grono, moje towarzyskie grono, moich kolegów, już tego typu zdania traktuję z wrodzoną podejrzliwością. I agresją. Tak. Pytanie, czego chce ten człowiek? 20 zł, ale o tym pogadamy może po audycji. Będąc dzieckiem, być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć stu kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże na bankietach, wernisażach. Pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą marzę ciągle będąc dzieckiem, być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę. Alicja Majewska, być kobietą. Jest to nieco weselsza piosenka niż mniej dramatyczna niż z reguły w repertuarze Alicji Majewskiej. Chociaż tutaj też pojawiają się takie dziwne sformułowania. No właśnie. Oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Wzorzec kulturowy tkwi w głowach. Być występną i zdradziecką. Naczytała się lektur pani Alicja i... Tych lektur od Łukasza Błonda. Od Błonda, tak. No właśnie, już, prawda, już widzimy, że nie jest to droga ku jakiejś klarowności, wręcz przeciwnie. Ojej, strasznie właśnie dużo ciężaru w tym wszystkim. Strasznie dużo takiego... Odrzućmy te ciężary, spójrzmy na kobiety, na takie, jakie są. No właśnie. Piękne, mądre, kochane, dobre. Mające wyczucie. Inteligentne. Potrafiące być może dostrzec to, czego mężczyzna czasem nie dostrzega. No, na przykład brudne lustrze. No prawda? Właśnie, i znowu skręcamy w tę złą stronę. Dobrze, to w takim razie ja tę drogę wyprostuję. Ja życzę i paniom, i sobie, żeby to, co skomplikowane, stało się nieco prostsze. Z pożytkiem dla wszystkich. Zwłaszcza dla nas, mężczyzn. Dziękuję bardzo. To był Łukasz Szwed i to był Michał Migała. Jakoś tak panom się głosy obniżyły na koniec. Proponuję pojednać to gitarą. Yeah. Program trzeci. Minut pozostało do godziny 14. Już 26 utworów można słuchać w radiobooku. Ten nowy literacki projekt Polskiego Radia wykorzystuje przebogate radiowe archiwum i co tydzień wyciąga stamtąd dźwiękowe perły. To jest powieści nagrywane od lat w radiowych studiach przez najlepszych polskich aktorów. A w Dzień Kobiet proponujemy przede wszystkim książki o kobietach, napisane przez kobiety i nagrane przez kobiety. Dorota Piotrowska. To chociażby dzisiejsza premiera w radiobooku, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Prezentujemy powieść, która w okresie dwudziestolecia międzywojennego wywołała wielki skandal, zarówno obyczajowy, jak i towarzyski. Napisał ją jeden z najwspanialszych pisarzy tamtego okresu, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, a ta powieść to pamiętnik pani Hanki. Tytułowa Hanka jest młodą i piękną żoną polskiego dyplomaty. Zna wszystkie postacie życia politycznego i wojskowego II Rzeczpospolitej. Spotyka się ze znanymi pisarzami, a jej przyjacielem i powiernikiem jest Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Dość frywolny tryb życia wpędził Hankę w kłopoty, ponieważ zostaje ona w pewnym momencie wplątana w aferę szpiegowską. W 2000 roku w studiach Polskiego Radia dzieło pisarza nagrała Anna Seniuk, wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, którą pamiętamy z niezapomnianych ról, chociażby z seriali Czarne chmury i 40-latek. Gdyby nawet koperta nie pachniała dobrymi perfumami, od razu poznałabym, że jest to list kobiecy. Nigdy nie byłam zazdrosna i brzydzę się tym uczuciem. Rozsądek jednak nakazywał mi poznać niebezpieczeństwo, które mi grozi, a o którym ostrzegła mnie moja niezawodna intuicja. Zachowując wszystkie ostrożności, odkleiłam kopertę. Gabriela Zapolska zasłynęła z wyśmiewania małostkowości, obłudy i intryganctwa mieszczaństwa z przełomu XIX i XX wieku. Nie oszczędzała też elity intelektualnej i finansowej każdego z trzech zaborów. Przykład na to mamy w prezentowanej w cyklu Radiobook powieści Zapolskiej Sezonowa miłość. Towarzyskie historie tym razem u stóp teatr wspaniale zinterpretowała głosem wybitna aktorka teatralna i filmowa Marta Lipińska. Stuśki? Góralka chytrze ciągnie pieniądze, widząc w jej oku rozpłomieniony kwiat fałszywej ambicyjki. Z nich dwóch śliczna Pita, z wdziękiem baletniczki ustawiona koło stołu, sączy w siebie i ambicyjkę, i chciwość. A ironizując, już ma gotową szufladkę, do której sięgnie kiedyś w podobnej życia sytuacji. Są one wszystkie w tej chwili nie tylko ogromnie kobiece, lecz i ogromnie ludzkie. Od tygodnia w Radiobooku można także słuchać wspomnień Zofii Szymanowskiej, najmłodszej siostry wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego pod tytułem Opowieść o naszym domu w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Dom tymoszowiecki był wielki i trochę mroczny. Szeroki korytarz ciągnął się jak kręgosłup przez całą długość domu. W Radiobooku słuchacze znajdą także powieść Tętniące serce Selmy Lagerlöf, pierwszej kobiety uhonorowanej literackim Noblem. Poruszającą historię miłości ojcowskiej zinterpretował Włodzimierz Press. Aż do późnej starości opowiadał zawsze Jan Andersson ze Skrołyki o onym dniu, kiedy to przyszła na świat córka jego. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. A dziś szczególnie paniom polecała nasza reporterka Dorota Piotrowska. 16 minut pozostało do godziny 14. Jeszcze przed nami nauka angielskiego przez muzykę i piękne słowa, ale wcześniej to co? Plumkniemy? Nawet kiedy będę sam, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Samotności. No to teraz będą dźwięki, ale nie w samotności, bo razem z nami w Bed and Breakfast w pigułce dziś Piotr Filan i Raf Uzar. Weekend and the famous song Blinding Lights, everybody knows this song, it's been played everywhere. Mam wrażenie, że z powodu Super Bowl, odkąd był ten koncert krótki na Super Bowl, to także częściej ten utwór grany jest super także w Polsce. Famous. Lots of words, lots of słownictwa here. Blinding Lights, oślepiony się czuję. That's right. Jak ktoś jest naprzeciwka, czasami zapomni wyłączyć długie światła. Exactly, the blinding lights. To są takie blinding lights właśnie. I'm blinded by the lights. Lots of vocabulary for example. Są jeszcze withdrawals, czyli co, idziemy do bankomatu i wyciągamy coś, tak? Yes, it can be, wyciąganie z bankomatu. But objaw odstawienia, so it's talking about love. Mm-hmm. He loves somebody so much. Kawę ktoś lubi i odstawia. I też może zareagować. It's a withdrawal symptom, yes. Może być love do coffee też. Of course, oh my gosh, yes. He says, don't judge me. Nie oceniaj mnie. Yes, don't judge me. It's a very, very good phrase. And I can't see clearly. Tak, to jest taka nasza kondycja ludzka, że nie widzimy wszystkiego, jak na dłoni. He says something really interesting, which is drowning in the night. Rozumiem, że ktoś ma łóżko wodne z dziurą. Tak. Yes. Nie, no chodzi o koszmary. Tony w koszmarach. That's right. It's everywhere, yes. And a very, very useful phrase. I'm running out of time, Piotr. Koniec. That's right. Szlus. The Weekend, Blinding Lights. Słuchamy. I said, ooh, I'm blinded by the light. Bed and Breakfast w pigułce, Piotr Firaner, Raf Uzer i Weekend. No, dzięki panowie, w poniedziałek o weekendzie. Fajnie, fajnie. Po godzinie 14 w naszym spotkaniu, oczywiście, także niezmiennie zachęcamy. Będziemy mówić o spa dla mam, bo wspieramy mamy. Będzie także o nowym kanale tematycznym dla kobiet. Również powiemy o spełnionych marzeniach. Też w kontekście dzisiejszego święta. A za 6 minut o 14 serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1199 zł. Taniej o 300 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Primadonna teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.